รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมอภิสันทสูตร 2. ทุติยอภิสันทสูตร 3. ตติยอภิสันทสูตร 4. ปฐมมหัตถนสูตร 5. ทุติยมหัตถนสูตร 6. สุทธกะสูตร 7. นันทิยสูตร 8. ภัททิยสูตร9. มหานามสูตร 10. อังคสูตรหกสัพพัญญวรรคหมวดว่าด้วยผู้มีปัญญา 1. สคาทกะสูตรว่าด้วยตรัสองคุณของพระโสดาบันที่มีคาถาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามที่พระอริยะชอบใจและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมสคาทกะสูตรที่หนึ่งจบสองวัดสังวุฒสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีแล้วไปถึงกรุงกบิลพัสดุโดยลำดับด้วยกรณียกิจบางอย่างพวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุทรงสดับข่าวว่าภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีมาถึงกรุงกบิลพัสดุแล้วจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ตรัสถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่มีพระโรคาพาธและมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือภิกษุนั้นถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาปพิธพระผู้มีพระภาคไม่มีพระโรคาพาธและมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือมหาปพิธแม้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือมหาปพิธแม้ภิกษุสงฆ์ก็ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญระหว่างพรรษานี้อะไรๆที่ท่านได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือมหาปพิธ อาตมภาพได้ฟังมาได้รับเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยที่แท้ภิกษุผู้เป็นโอปปาติกะจากนิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปมีจำนวนมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมภาพได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากนิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกมีจำนวนน้อยที่แท้ภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีจำนวนมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งอาตมภาพได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นก็จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีจำนวนน้อยกว่าที่แท้ภิกษุผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปมีจำนวนมากกว่าวัดสังวุตสูตรที่สองจบสามธรรมทินนสูตรว่าด้วยธรรมทินนอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขครุงพาราณสีครั้งนั้นธรรมทินนอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสก500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทโปรดพร่ำสอนสิ่งนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมทินนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพระสูตรเหล่าใดที่พระตถาคตตรัสแล้วลึกซึ้งมีเนื้อความลุ่มลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยความว่างเราจะเข้าถึงพระสูตรเหล่านั้นตลอดกาลอยู่ธรรมทินนะท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรใช้สอยผงแก่นจันจากแคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินจะเข้าถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแล้วลึกซึ้งมีเนื้อความลุ่มลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยความว่างตลอดกาลอยู่นั้นมิใช่ทำได้ง่ายขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมอันยิ่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในสิกขาบททั้งห้าเถิดธรรมทินนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลาย 1. จะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. จะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมและถึง 3. จะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. จะประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิธรรมทินนะท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วธรรมคือองค์เครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลาย และข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นชัดธรรมเหล่านั้นเพราะข้าพระองค์ทั้งหลาย 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิธรรมทินนะเป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ดีแล้วโสดาปัตติผลท่านทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วธรรมทินนะสูตรที่3จบสี่คิลานสูตรว่าด้วยอุบาสกป่วยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จักเสด็จจาริกไปเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นเท้าเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จักเสด็จจาริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันยังไม่ได้ทราบข่าวไม่ได้รับเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักมหาบพิตรอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าจงเบาใจเถิดท่านผู้มีอายุท่าน 1. มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. มีศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิมหาปพิธอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยมารดาบิดาก็จะตายเหมือนกันถึงแม้ท่านจะไม่ทำความห่วงใยมารดาบิดาก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านจงละความห่วงใยมารดาบิดาของท่านเสียถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยมารดาบิดาของผมแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาว่าท่านยังมีความห่วงใยบุตรและภริยาอยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้นิรทุกข์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยบุตรและภริยาก็จะตายเหมือนกันถึงแม้ท่านจะไม่ทำความห่วงใยบุตรและภริยาก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านจงละความห่วงใยบุตรและภริยาของท่านเสียถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยบุตรและภริยาของผมแล้วอุบาสกนั้นพึงถามว่า ท่านยังมีความห่วงใยกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านกามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าและประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์เอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านหมู่เทพชั้นดาวดึงส์ยังดีกว่าและประณีตกว่าหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์เถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์แล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าหมู่เทพชั้นยามายังดีกว่าและประณีตกว่าหมู่เทพชั้นดาวดึงส์ละถึงหมู่เทพชั้นดุสิตหมู่เทพชั้นนิมมานรดีหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีพรหมโลกยังดีกว่าและประณีตกว่าหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีแล้วผมน้อมจิตไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับเนื่องด้วยสักกายะเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในสักกายะนิโรธความดับกายของตนเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วผมนำจิตเข้าไปในสักกายนิโรธอยู่แล้วมหาบพิตรอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะอาตมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างอะไรกันเลยคือหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันคีลานสูตรที่4จบโสตาปัตติผลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัปปุริสสังเสวะการคบหาสัปปุรุษ 2. สัทธรรมสวนะการฟังพระสัทธรรม3. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคาย 4. ธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายธรรม4ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลโสตาปัตติผลละสูตรที่5จบ 6. สกทาคามิผลละสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลธรรมสี่ประการอะไรบ้างละถึงย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลสกทาคามิผลละสูตรที่6จบ7อนาคามิผลละสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลละถึงย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลอนาคามิผลละสูตรที่7จบ8อรหัตผลละสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลละถึงย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลอรหัตผลละสูตรที่8จบ9ปัญญาปฏิลาภสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาละถึงย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาปัญญาปฏิลาภสูตรที่9จบ10ปัญญาวุฒิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาปัญญาวุฒิสูตรที่10จบ11ปัญญาเวปุลละสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาปัญญาเวปุลละสูตรที่11จบสัพปัญญวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สคาทกะสูตร 2. วัสสังวุฒสูตร 3. ธรรมทินนสูตร 4. คิลานสูตร 5. โสตาปฏิผลลสูตร 6. สกทาคามิผลลสูตร 7. อนาคามิผลลสูตร 8. อรหัตผลลสูตร9ปัญญาปฏิลาภสูตร10ปัญญาวุฒิสูตร11ปัญญาเวปุลละสูตรเจ็ดมหาปัญญวรรคหมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก 1. มหาปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญามากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัปปุริสสังเสวะ 2. สัทธรรมสวนะ 3. โยนิโสมนสิการ4. ธรรมานุธรรมปฏิปติภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญามากมหาปัญญาสูตรที่1จบ 2. ปุถุปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่นละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่นปุถุปัญญาสูตรที่2จบ 3. วิปุลปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพบูลย์ละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพบูลย์วิปุลปัญญาสูตรที่3จบ 4. คัมภีรปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้งละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้งคัมภีรปัญญาสูตรที่4จบ 5. อัปมัตตปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาณมิได้ละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาณมิได้อัปมัตตปัญญาสูตรที่5จบ 6. ภูริปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุจแผ่นดินและถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุจแผ่นดินภูริปัญญาสูตรที่6จบ 7. ปัญญาพาหุละสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลายละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลายปัญญาพาหุละสูตรที่7จบ 8. สีฆะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็วละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็วสีฆะปัญญาสูตรที่8จบ 9. ละหุปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลันละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลันละหุปัญญาสูตรที่9จบ 10. หาสปัญญาสูตรว่าด้วยธร ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริงละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริงหาสัพปัญญาสูตรที่10จบ11ชวนะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไปละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไปชวนะปัญญาสูตรที่11จบ12ติกขะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญากล้าละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญากล้าติกขะปัญญาสูตรที่12จบ13นิเพธิกะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลสภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลสธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สปุริสสังเสวะ 2. สัทธรรมสวนะ 3. โยนิโสมนสิการ 4. ธรรมานุธรรมปฏิปติภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลสนิเพธิกะปัญญาสูตรที่13จบมหาปัญญวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มหาปัญญาสูตร 2. ปุถุปัญญาสูตร 3. วิปุลปัญญาสูตร4. คัมภีรปัญญาสูตร 5. อัปปมัตตปัญญาสูตร 6. ภูริปัญญาสูตร 7. ปัญญาพาหุละสูตร 8. สีฆปัญญาสูตร 9. ละหุปัญญาสูตร 10. หาสัพปัญญาสูตร 11. ชวนะปัญญาสูตร 12. ติกขะปัญญาสูตร 13.นิเพธิกะปัญญาสูตรโสตาปัตติสังยุตที่11จบ